Efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, miała 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy, zapowiada minister rolnictwa po spotkaniu okrągłego stołu w tej sprawie. Demokracja na świecie staje się mocniejsza, a rządy autokratów słabną, powiedział amerykański przywódca podczas szczytu demokracji w Waszyngtonie. Rząd chce postawić kolejny krok w stronę likwidacji użytkowania wieczystego. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował po posiedzeniu okrągłego stołu w sprawie rynku zbóż, że rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy. Spotkanie z rolnikami oraz przedstawicielami firm skupujących, przetwarzających i wywożących zboża odbyło się w budynku resortu rolnictwa i trwało kilka godzin. Jak mówił minister Henryk Kowalczyk, wzmocnione będą kontrole na granicy. Ustalone jest, że będą też dla bezpieczeństwa żywnościowego jeszcze mocniej podkreślone kontrole żywności sprowadzanej z Ukrainy. Tu chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe i te kontrole będą przeprowadzane i towar będzie wpuszczany dopiero po sprawdzeniu, czy nie ma żadnego niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o żywność. Jak dodał wicepremier, zostanie uruchomiona możliwość eksportu zboża w ramach pomocy humanitarnej. W pomoc w pozyskaniu nowych rynków zbytu włączy się MSZ. Skup na ten cel rozpocznie się najpóźniej po świętach. Transport zbóż będzie miał też pierwszeństwo między innymi w portach i miejscach przeładunkowych. Minister Kowalczyk przypomniał, że z budżetu krajowego dla producentów pszenicy i kukurydzy trafi 600 milionów złotych dopłat. Kolejną formą pomocy będą dopłaty do transportu zbóż do portów lub za granicę. Zostanie uruchomiona też pomoc kredytowa dla firm, które skupiły zboże od polskich rolników i w związku ze spadkiem cen zanotowały straty. Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że demokracja na świecie staje się mocniejsza, a rządy autokratów słabną. Amerykański przywódca wystąpił na odbywającym się w Waszyngtonie szczycie demokracji, który zgromadził osobiście i wirtualnie ponad 120 światowych przywódców, w tym prezydenta Ukrainy. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Wołodymyr Zełenski powiedział, że obecnie decydują się losy demokracji na świecie. Od nas zależy, czy przekażemy naszym dzieciom i wnukom wartości i wolność, które sami posiadamy, czy będą one musiały walczyć o demokrację od podstaw. Prezydent Ukrainy przekonywał, że Rosja nie tylko sieje terror i zniszczenie na Ukrainie, ale również podważa demokrację na całym świecie. Rosja angażuje się w kampanię dezinformacji, ingerencje w wybory, szpiegostwo, korupcję i próbuje wywołać wzrost cen energii i niedobór żywności na globalnym rynku. Zełenski przekonywał, że demokracja potrzebuje zwycięstwa w tym roku, a nie dopiero w przyszłości i wezwał Zachód do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rząd zapowiada stopniową likwidację użytkowania wieczystego. Przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów projekt ustawy przewiduje wprowadzenie modelu odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu. Ma to być rozszerzenie, głównie dla przedsiębiorców, zmian z 2019 roku. Wprowadziły one uwłaszczenie w 2,5 miliona użytkowników wieczystych. Minister rozwoju Waldemar Buda ocenił, że warunki wykupu gruntu będą maksymalnie korzystne z punktu widzenia notyfikacji w Komisji Europejskiej. Można to sprowadzić mniej więcej do 20-krotności opłaty rocznej. To będzie ten minimalny próg wykupu po stronie przedsiębiorcy. Czyli jeżeli dzisiaj mamy pewnego rodzaju opłatę już ustaloną od użytkowania za rok, to 20-krotność to będzie ten poziom minimalny i to będzie pewna reguła w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa. Natomiast w przypadku samorządów tutaj nie możemy ingerować w tę przestrzeń i zgodnie z niezależnością samorządów one będą podejmowały uchwały o konkretnej już odpłatności. Minister wyraził nadzieję, że stawki na gruntach samorządowych będą zbliżone do tych proponowanych na terenach Skarbu Państwa. Zasadą nie będzie uwłaszczenie z mocy prawa, ale na wniosek. Nowy model może objąć około 450 tysięcy podmiotów. Teraz projekt ustawy trafi do Sejmu. Mały reaktor atomowy, który będzie dostarczał parę technologiczną, chcą wybudować zakłady chemiczne Police. Dzisiaj podpisano w tej sprawie porozumienie pomiędzy grupą Azoty a amerykańską firmą, która ma dostarczyć technologię. Mówi Tomasz Hinz, prezes grupy Azoty. Jest to projekt, który zakłada, że rozpoczniemy budowę w Policach reaktora, który będzie o mocy 30 MW. Reaktor ma stanąć na terenie zakładów chemicznych Police. W Stanach Zjednoczonych podobne urządzenia służą na przykład do ogrzewania budynków uniwersyteckich. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Mamy pierwszy sukces tego wieczoru w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Jastrzębski Węgiel jest jedną nogą w finale tych rozgrywek. W pierwszym meczu pokonał na wyjeździe 3-1 turecki Halkbank Ankara. Polska ekipa przegrała tylko trzecią partię, 16-25. W pozostałych wygrywała do 22, 23 i 22. Trwa mecz Zaksy Kędzierzyn-Koźle z włoską Perugią i Kędzierzynianie również dobrze rozpoczęli ten mecz. Prowadzą 1-0. Pierwszą partię wygrali 25-18, w drugiej na razie prowadzenie Perugii 4-3. Tymczasem Unia Oświęcim sięgnęła po brązowy medal Ekstraligi Hokeja na lodzie. W drugim meczu pokonała Komarche Krakowie 3-2 i w całej rywalizacji zwyciężyła 2-0. Trwa trzeci finał. GKS Katowice na razie prowadzi w rywalizacji do 4 zwycięstw. 2-0 z GKS-em Tychy. Mecz obserwuje Kuba Niziński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak sytuacja w tym trzecim finałowym starciu? O, boję się tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o sympatyków GKS-u Katowice, z tej perspektywy, że tych meczów może być zdecydowanie więcej. Przypomnę, że w wielkim finale gra się do 4 wygranych. GKS Katowice po 2 pierwszych spotkaniach prowadzi 2-0, ale teraz na początku drugiej tercji, w 21 minucie, strzelona bramka przez Tyszan i jest 1-0. Oczywiście w hokeju jedna bramka przewagi to żadna przewaga, a przypomnę, że pierwsze spotkania, które rozegrane zostały w Tychach. Katowiczanie wygrali 3-1 i 2-1. Dzisiaj rywalizacja toczy się w Katowicach, ale to Tyszanie prowadzą 1-0. Przypuszczam, że tutaj jeszcze dzisiaj sporo się wydarzy. Do meczu finałowego GKS Katowice, GKS Tychy wrócimy w wiadomościach sportowych o 23. Teraz wracamy na europejskie areny. Koszykarze Anwilu Włocławek wygrali z fińskim Karhu Basket 91-71 w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Europy FIBA. Najwięcej punktów dla polskiej ekipy zdobył Amerykanin Victor Sanders, 19. Rewanż za tydzień w Finlandii. Tymczasem w polskiej piłce ręcznej czas na nowe rozdanie. Zwolnionego w styczniu Patryka Rumbla zastąpił na stanowisku selekcjonera biało-czerwonych Krzysztof Lijewski. O kulisach wyboru nowego trenera kadry opowiada prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański. Wybór dla całego środowiska wydawał się oczywisty, dla mnie niekoniecznie, ponieważ jednak była grupa kandydatów, która marzyła o tym, żeby być trenerem kadry narodowej. Za nimi szło też doświadczenie, umiejętności i tak od początku to pan Marcin był w grupie kandydatów, dobrych, wybitnych trenerów, którzy mogli tą funkcję objąć. Po rozmowach, po analizach, bardzo szczegółowych już z samym panem Marcinem rozmowach, doszliśmy do przekonania, że on będzie miał szansę te swoje marzenie spełniać. Lijewski podpisał kontrakt do 2028 roku. 45-latek jest legendą polskiej piłki ręcznej. Z kadrą zdobył 2 medale Mistrzostw Świata, brązowy i srebrny. Jako trener najpierw prowadził Wybrzeże Gdańsk, a ostatnio Górnika Zabrze. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 14 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Poza tym zachmurzenie duże, początkowo w centrum i na wschodzie większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, początkowo na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich Karpat. Możliwe opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu, a na zachodzie i w centrum lokalnie pojawią się burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! Bo w Media Expert taniej masz! O tak! Taniej masz! Wymień swoją starą lodówkę na nową! Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo! Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 9. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Witamy w Klubie Trójki. Przy mikrofonie Rafał Tomański, a ze mną w składzie dzisiejszej audycji także Michał Jakubik i Jacek Frenzel. Zapraszamy dzisiaj Państwa w podróż, daleką tak samo jak i bliską, zaraz zobaczycie dlaczego, do Izraela. Tam dzieją się bardzo ważne rzeczy na ulicach, także postaramy się zobaczyć, jak to jest ważne z polskiej perspektywy. Dwa kraje są w końcu połączone wiekami historii, a również postaramy się, żeby pokazać to wszystko Państwu z oddalenia, z perspektywy regionu, ponieważ temat jest niezwykle bogaty w szczegóły, a czasy nie pozwalają się nudzić. I to jest duża peryfraza tego wszystkiego, jak to wygląda obecnie na świecie. Z nami będą goście najwyższej klasy. Będziemy mieli na linii profesora Łukasza Srokę, historyka Izraela z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Możemy się już przywitać. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. A w studio z nami jest pan Paweł Rakowski, komentator polityki bliskowschodniej. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Bardzo dobry skład w takim razie i temat ważny. Trzeba rozumieć, co się dzieje, a o to, co się dzieje, zapytamy profesora na początek. Dlaczego ludzie tak masowo i już tak długo wychodzą w Izraelu na ulicę? Najłatwiej byłoby powiedzieć, że wychodzą w proteście przeciwko premierowi Benjaminowi Netanjahu, a w sposób szczególny przeciwko zapowiedzianej przez niego i zwolna już wdrażanej, choć wiemy, że dosłownie w ostatniej chwili ogłosił wstrzymanie reformy sądownictwa, bo to było punktem zapalnym. I gdyby pan redaktor przymusił mnie, żeby w tym momencie postawić kropkę, no to ona tutaj by nastąpiła. Natomiast jeżeli wolno mi dołożyć do tego jeszcze kilka zdań... Oczywiście, proszę bardzo. To pozwolę sobie stwierdzić, że sytuacja w Izraelu jest bardziej złożona. I faktycznie, jak pan redaktor zaznaczył, tutaj ten kontekst historyczny jest bardzo mocny. Najkrócej rzecz ujmując... Po dziesiątkach lat dominacji na scenie politycznej Izraela lewicy, od 1977 roku, od czasu objęcia wtedy teki premiera przez Menachema Begina, pierwszego prawicowego lidera tego państwa, premiera, lewica została w jakiś sposób wybita z rytmu. Dawna potężna Partia Pracy dzisiaj jest cieniem samej siebie. Centrum jest skłócone, podzielone, a tymczasem partia, na czele której stoi premier Netanjahu, czyli Likud, jest zarządzana przez niego twardą ręką, można powiedzieć, pewno trochę krytycznie, że potencjalnych liderów z szeregów tej partii się pozbył. Na to wszystko nakłada się bardzo specyficzna struktura parlamentu izraelskiego, Knesetu, którego ordynacja wyborcza, będąca rodzajem bezpiecznika, który ma dbać o to, takie były założenia pierwszego premiera tego państwa, czyli Dawida Ben-Guriona, żeby przy silnym państwie, mocno stawiającym na armię, na służby specjalne, żadna partia nie zbudowała monolitu, nie przejęła monopolu, bo wtedy, gdyby jeszcze się wsparła wojskiem i służbami specjalnymi, mogłaby być trudna do usunięcia na drodze demokratycznych wyborów, do wymiany, powiedzmy. Więc mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że następuje pewne zmęczenie materiału w postaci Bibiego, jak się w Izraelu potocznie określa premiera Netanjahu. Zwróćmy uwagę, że liczy on sobie już 74 lata. Gdzieś w granicach 16 lat już sprawuje swoje rządy. Przebił w tym nawet Dawida Ben-Guriona. Jest najdłużej obecnie już w tym momencie w historii współczesnego Izraela sprawującym rządy. Oczywiście na to wszystko nakłada się i taka sytuacja, że w Izraelu doszło do bardzo poważnego rozejścia się tak zwanych nożyc ekonomicznych czy socjalno-ekonomicznych. Państwo, które się reklamuje jako naród startupów i słusznie i w sposób w pełni uprawniony, gubi dosyć mocno dziesiątki tysięcy ludzi, którzy pracują na najprostszych, bardzo nisko w stosunku do cen w Izraelu, horrendalnie wysokich, opłacanych stanowiskach pracy. Więc ta frustracja jest oczywiście frustracją przeciwko tej reformie, przeciwko premierowi Netanjahu, ale jest to też ogólne takie wzburzenie społeczeństwa, które ma wiele powodów do niezadowolenia, po prostu mówiąc w ten sposób. Protest jest wymierzony w premiera Netanjahu także z tego powodu, że, i to już ostatnia rzecz może, którą powiem w tej części mojej wypowiedzi, mianowicie ta skłócona wewnętrznie, mocno podzielona, rozdrobniona, centrowa i lewicowa część sceny politycznej nie miała do tej pory takiego, powiedzielibyśmy, wyraźnego pretekstu i takiego czynnika łączącego, żeby zmobilizować opinię publiczną izraelską przeciwko premierowi. To znaczy oczywiście, że ważnym argumentem przeciwko niemu były mnożące się akty oskarżenia i tak dalej, ale ten proces się rozciągał w czasie. Nie było to dla wszystkich takie oczywiste. Tymczasem w związku z tym wszystkim, o czym starałem się najkrócej możliwie powiedzieć, doszło do takiej sytuacji, że w ostatnich wyborach, piątych z rzędu w ciągu ostatnich 2 lat, więc to była cała seria wyborów. Izrael był więc, można powiedzieć, co chwilę niepokojony kampaniami wyborczymi, a te mają swoją rytmikę, swoją poetykę. Doszło do sytuacji, w której te wszystkie problemy tak bardzo nabrzmiałe, oskarżenia kierowane wobec premiera Netanjahu spowodowały, że został osamotniony na tej scenie politycznej. A jeżeli uwzględnimy właśnie to, że jest to scena rozdrobniona, że bardzo ciężko o koalicjanta licznego, stabilnego, że trzeba większość rządową zbierać z różnych partii, powiedzielibyśmy tak żargonowo, partyjek, no to on sięgnął po skrajne ugrupowania, skrajnie prawicowe i skrajnie religijne. I ta reforma to był tylko punkt zapalny przeciwko takim generalnym obawom, że państwo zaczyna skręcać w kierunku państwa wyznaniowego o zapędach dyktatorskich ze strony władz. Bardzo dziękuję za tak szczegółową odpowiedź, panie profesorze. Teraz pytanie do pana Rakowskiego. Być może powinniśmy się oddalić jeszcze bardziej, żeby widzieć sprawy w Izraelu w kontekście regionu, a może nawet i świata. Tak, oczywiście Benjamin Netanyahu, kiedy w grudniu wracał na stanowisko premiera, wrócił z takim hasłem pokój z Arabią Saudyjską. Na chwilę wyciszył temat wojny irańskiej, no przez lata to było jego takie naczelne hasło polityczne w polityce krajowej i zagranicznej. Wojna z Iranem, to często się powtarza. Teraz akurat zmienił hasło, ale też realia się zmieniły. Mianowicie to, że w wyniku resetu saudyjsko-irańskiego doszło do tak jakby bardzo przykrej sytuacji dla Izraela. Mianowicie to, że jak Izrael przyzwyczaił się, jak i też opinię publiczną na Zachodzie, szczególnie, że jest tutaj głównym rozgrywającym podmiotem polityki bliskowschodniej i tak dalej, okazało się być po prostu tylko i wyłącznie przedmiotem w targach saudyjsko-irańskich. No i Benjamin Netanyahu tak właściwie wyszedł troszeczkę na mitomana, albo raczej się skompromitował tym, że ostatni taki bastion, którym to część izraelskiej publiki, która jednak szanowała Bibiego za to, że przyszedł po takim dość mocno trudnym momencie dla Izraela, czyli po przegranej wojnie w Libanie, ale i przez te całe 15-16 lat, kiedy to ISIS było wokół, kiedy to tak właściwie Izrael był taką ostoją spokoju i stabilności po długich i krwawych latach intifady, wydawało się, że Benjamin Netanyahu jest naprawdę bardzo sprawnym politykiem, jeśli chodzi o kwestie regionalne. Tutaj okazało się, że rzeczywistość przerosła możliwości Netanyahu. I teraz Bibi ma bardzo taką skomplikowaną sytuację. Mianowicie tak, są potężne naciski ze Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim nawet już w chwili obecnej Joe Biden zapowiedział, że Bibi nie jest zaproszony do Białego Domu, ani też nikt z jego najbliższego otoczenia. Sam Bibi tak właściwie ze wzajemnością się odgryza. Ważne jest też to, że dywaguje się nad tym, czy Amerykanie zmniejszą pomoc dla Izraela, że tutaj to może być argument przeciwko tej obecnej administracji izraelskiej. Unia Europejska tradycyjnie, większość państw europejskich z Francją na czele i z Niemcami, jednak mają bliższą sympatię. sympatię propalestyńską, tak? Europa jest bardziej propalestyńska. Na pewno może nierealnie, ale na pewno tak symbolicznie, tak? Tu chociażby jest związane z tym, że liczna diaspora ze świata arabskiego w krajach Europy Zachodniej jednak determinuje te państwa do takiej bardziej propalestyńskiej postawy. No i oczywiście też Bliski Wschód, który pierwotnie wydawało się, że ta koncepcja sojuszu izraelsko-arabskiego przeciwko Iranowi będzie czymś realnym. To znaczy, że Izrael w pewien sposób przeskoczy sprawę palestyńską, dokona formalizacji z najważniejszymi krajami arabskimi, z Arabią Saudyjską na czele i stworzy te bliskowschodnie NATO, które będzie takim zaporem, taką po prostu blokadą wobec irańskich, ale też i tureckich wpływów w regionie. Okazuje się, że Izrael tak właściwie w związku chociażby z resetem saudyjsko-irańskim został osamotniony. Nikt już nie będzie się tutaj wiązał w regionie z Izraelem, bo nie ma takiej potrzeby. Jest całkowita deeskalacja napięć regionalnych. No i tak właściwie strona saudyjska, to jest o tyle ważne. Minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej Faisal bin Farhan powtórzył po raz kolejny to, że normalizacja z Izraelem będzie ona wykonana, że zarówno Arabia Saudyjska, jak i też wszystkie państwa Ligi Arabskiej nawiążą stosunki dyplomatyczne z Izraelem, tylko jest jedno ale. Musi powstać państwo palestyńskie. Państwo palestyńskie w granicach z 67 roku, to znaczy na terenach, które Izrael zajął w 1967, czyli cały zachodni brzeg Jordanu, na których w chwili obecnej mieszka 2,5 miliona Palestyńczyków oraz pół miliona osadników żydowskich, czyli to akurat głównie wyborców Gwira i też w jakiejś tam mierze Netanyahu, i to akurat są ludzie, którzy będą bronić tego rządu, tak. No i oczywiście wschodnia Jerozolima, bardzo, bardzo kontrowersyjny temat, podkreślenie ze strony saudyjskiej, że wschodnia Jerozolima, ponieważ Izrael 20 lat temu były takie koncepcje, żeby stworzyć tak zwany Abu Dis z Jerozolimy, czyli przedmieścia we wschodniej Jerozolimy, dość opłakane przedmieścia, tak. I to tak właściwie połączyć, trochę wybudować nowe obiekty i to nazwać Al-Quds. Ale chodzi w stronie saudyjskiej, chodzi o to, żeby Al-Quds to Al-Quds, tak? Czyli tam, gdzie są meczety, miejsca święte i tak dalej. No i oczywiście Strefa Gazy. I jeżeli dojdzie do tego, dojdzie do normalizacji i do pokoju na Bliskim Wschodzie. W sensie, jeśli chodzi o zakończenie konfliktu izraelsko-palestyńskiego i izraelsko-arabskiego. Ważne jest to, że strona saudyjska w ten sposób sygnalizuje to, że problemy strony palestyńskiej oni biorą na siebie, tak? Czyli, że wszelkie problemy personalne, słabość autonomii palestyńskiej, zresztą teraz okazało się, że największe miasto na zachodnim brzegu Nablus przestaje być w ogóle kontrolowane przez autonomię palestyńską, przez OWP. Już tam się pojawili inna formacja, która kontroluje przynajmniej Stare Miasto. Natomiast chodzi o to, że Arabia Saudyjska bierze na siebie część tego problemu. Izrael ma zająć się tym problemem, to znaczy pół miliona osadników żydowskich musi zniknąć z zachodniego brzegu Jordanu, na którym ma powstać państwo palestyńskie. Oczywiście wiemy o tym, że Benjamin Netanyahu nic takiego nigdy nie zrobi. Nigdy nie zrobi. Znaczy to nawet nie chodzi o jego przyszłość likudową, też nie chodzi o to, że jego ojciec Benzion Netanyahu, który był czystej krwi syjonistą, który tak właściwie płakał jeszcze nad tym, że Jordania została odtrącona przez Anglików w 1922 roku, który zresztą wyjechał z Izraela, przecież Benjamin Netanyahu wychowywał się w Stanach Zjednoczonych. Benzion był skłócony z lewicowym establishmentem izraelskim, ale chodzi o to, że z przyczyny typowo pragmatycznej i politycznej dla większości wyborców Likudu spoza Tel Awiwu, ponieważ to też trzeba podkreślić, demonstruje głównie Tel Awiw, Haifa, tak? Czyli to ośrodki lewicowo-aszkenazyjskie. To jest status quo, jeśli chodzi o terytoria okupowane, jest wystarczający. Tak, to znaczy, że Jerozolima pod pełną kontrolą, zachodni brzeg, o tym się nie myśli, kto tam mieszka, to mieszka. Ci, którzy tam mieszkają, oczywiście nie chcą żadnego wycofywania się stamtąd. No i wręcz przeciwnie, chcą wykorzystać całą tę aferę związaną z Sądem Najwyższym, żeby właśnie Sąd Najwyższy krępował często ruchy osadnikom, którzy grabili palestyńską ziemię, i Palestyńczycy właśnie w Sądzie Najwyższym, często po 10, 15 albo 20 latach, ale odnajdywali tam sprawiedliwość. To, że jednak przez Sąd Najwyższy często decyzje władz izraelskich, czy to państwowych, czy to wojskowych, czy to zresztą jakichś prywatnych podmiotów, były cofane na korzyść Palestyńczyków. To jest bardzo ważne. Dlatego też tutaj w w całej tej narracji zewnętrznej, powiedzmy to sobie uczciwie, jest jeden wielki nacisk na to, żeby w Izraelu doszło do zmiany. Nie mogę powiedzieć to, żeby ktokolwiek na tych protestach do rangi, nazwijmy to, takiej postaci, jak kiedyś był Szymon Peres, wyrósł. No Jair Lapid raczej nie będzie drugim Szymonem Peresem, tak? Nie ten, po prostu, no nie ten kaliber człowieka, polityka. Natomiast ważne jest to, żeby po prostu doszło do pewnych zmian, do pewnego procesu, uruchomić pewien proces, który w niedalekiej przyszłości może, wykorzystując tą regionalną koniunkturę, no, mógłby zakończyć ten konflikt, ponieważ tym konfliktem jest zmęczony cały świat arabski. A ważne jest to, że Arabia Saudyjska, szczególnie pod wodzą Mohammeda bin Salmana, przez 7 lat zapomniała o Palestynie. Natomiast teraz już nie chce zapomnieć o Palestynie. A znając gorliwość tego młodego następcy tronu, wie o tym, że on nie żartuje. I istotne jest to, że teraz jest czas na to. To znaczy, te widełki na uregulowanie pewnych tematów izraelsko-palestyńskich w kontekście całego regionu teraz są otwarte. Tak, no bo widzimy, porządkuje się Syria, porządkuje się Liban, będzie porządkował się Irak, kwestia Jemenu jest otwarta, tak? Tak więc teraz jest czas na robienie porządków na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, ile to okienko będzie trwało, bo też Arabia Saudyjska ma taką koncepcję, żeby uporządkować to, co się da, i później, no, tak jakby się schować, tak? To tak jakby pobawić się już w te wielkie swoje projekty, Neom, prawda, Formuła 1, Cristiano Ronaldo, Messi może odwiedzi Riad. No i po prostu to, tak jakby zająć się własnymi sprawami, a nie patrzeć na permanentne, tak właściwie, ogniska i permanentne bagno polityczne, no bo jednak Palestyna i szczególnie konflikt izraelsko-palestyński do takiego bagna, no, po prostu urósł. I dlatego też wiążąc pewnego rodzaju tutaj tą myśl, że Izrael, tak właściwie w chwili obecnej, co jest istotne, te protesty uliczne nie zmieniły rzeczywistości politycznej w Izraelu, tak? Benjamin Netanyahu dalej ma 64 posłów. Nie doszło do żadnych wyłomów. Koalicjanci się trzymają wiernie Netanyahu i będą bronić tego rządu. I mam nadzieję, że właśnie osadnicy żydowscy, którzy wczoraj, kiedy były wielkie protesty w Izraelu, tak właśnie wykorzystali to i napadli na miasto Huwara na zachodnim brzegu, wykorzystując tak właśnie ochronę armii oraz też ciszę medialną, tak, no bo media były skupione na tym, co się dzieje w Izraelu. I mam nadzieję, że akurat ci osadnicy, no jednak, nie zostaną napuszczeni na to, żeby właśnie konfrontować się z innym Izraelem, którym oni też gardzą, bo powiedzmy sobie uczciwie, to, że są środowiska w Izraelu, właśnie głównie osadników żydowskich, które uważają demokrację za etap przejściowy do jakichś porządków właśnie religijnych, jakiejś teokracji, czy jak oni by chcieli widzieć, nawet i świętego Bożego porządku, tak jak Mesjasz się pojawi. No to niestety nie wygląda dobrze, panowie. W takim razie oczywiście wiemy dużo więcej i ten obraz jest o wiele pełniejszy, ale do robienia porządków, teraz pytanie do pana profesora Sroki, w robieniu porządków mogła przeszkadzać do tej pory, czyli zmiany status quo, armia? A teraz pojawiają się takie komentarze, jak na przykład dzisiejszy szef armii w liście do żołnierzy, to jest czas na odpowiedzialność. Widzieliśmy, że minister obrony został zwolniony z funkcji przez premiera Netanyahu. Czy w tym momencie można mówić o jakiejkolwiek słabości wewnątrz armii? Bardzo chętnie odpowiem na to pytanie, tylko jeżeli pan redaktor pozwoli, to pozwolę sobie trochę zdanie odrębne zgłosić względem tego, co mój szacowny przedmówca przed chwileczką powiedział. Oczywiście, proszę bardzo. Po prostu taka polemika, która uważam, że może też, można powiedzieć, spowoduje, że nasi słuchacze będą sobie mogli wyrobić zdanie na podstawie bardziej zniuansowanego obrazu. A na jakiej podstawie i w jakim zakresie chciałbym ten obraz zniuansować? To znaczy, usłyszałem przed chwileczką taki obraz, że no, Arabia Saudyjska tutaj wychodzi z inicjatywą, sprawy palestyńskie bierze na siebie. Jeśli dobrze zapamiętałem, padły też słowa, że sprawy Libanu się porządkują, Syrii się porządkują i przyszedł czas na Izrael. No, powiem tak, no w 100% się z tym nie mogę zgodzić. W jakimś zakresie tak, ale na pewno nie w 100%. Dlaczego? Sytuacja w Libanie wedle części mediów bliskowschodnich, w tym samych libańskich, jest na skraju wojny domowej. Owszem, tak dramatyczna sytuacja jednocześnie wreszcie pobudziła tam jakiś rodzaj odnowy. To prawda, tu się zgodzę. Ale żeby to niebezpieczeństwo upadku wręcz państwa, bo i takie nagłówki znajdziemy w lokalnej prasie, zostało całkowicie oddalone, to po prostu zgodzić się co do tego nie mogę. Co do Syrii, no to póki są tam wojska rosyjskie, póki są tam bojówkarze, różnego typu przedstawiciele różnych formacji zbrojnych, paramilitarnych, irańskich i kto wie kto jeszcze, no to trudno mówić jeszcze. Uważam, że jest zbyt optymistyczna narracja mówienie, że jakiekolwiek sprawy się w Syrii porządkują. Sprawczość Arabii Saudyjskiej na terenie Izraela, Strefy Gazy i Autonomii Palestyńskiej jest niezła, to prawda, ale bardzo mocno kontrowana przez Turcję, która ma tam swoje wpływy, ale jeszcze bardziej przez Iran i Egipt. Więc nie przeceniałbym tej sprawczości. A propos mitomanii, to słowo tutaj padło pod adresem premiera Netanyahu, to świetnie się też czuje w tej roli przywódca Arabii Saudyjskiej, także tu na pewno są co najmniej sobie równi, bo Arabia Saudyjska póki co nie pożegnała się z większością swoich problemów. Układ zawiązywany, pokojowy z Iranem odbył się przy bardzo dużej sprawczej aktywności Chin. To powoduje, że trudno tu jeszcze mówić o upodmiotowieniu obydwu państw. To prędzej jest część układanki geopolitycznej światowej, gdzie Chiny z tą aktywnością i jakimś rodzajem sukcesu, tak, to prawda, mocno nadepnęły jednak na odcisk Stanom Zjednoczonym, co z kolei jest świetnym argumentem do rozmów dla Bibiego Netanyahu, który może Izrael po raz kolejny ukazać jako jedynego niezawodnego sojusznika na Bliskim Wschodzie dla Stanów Zjednoczonych. Oprócz tego jeszcze szereg innych problemów, więc to tylko ad vocem tego, że sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana, złożona i jednak mocno pesymistyczna mimo wszystko. Dziękujemy za to. A co do roli wojskowych? Tak. Wojskowi w Izraelu to jest establishment, to jest elita elit, creme de la creme tego społeczeństwa, zresztą ze środowiska wojskowych od dłuższego czasu wyrasta zdecydowana większość najważniejszych polityków tego państwa. Począwszy od słynnego, niestety zamordowanego Itzhaka Rabina, Shimona Peresa, wcześniej Moshe Dayana, a teraz sam Bibi Netanyahu jest przecież też wychowankiem, odbył służbę wojskową w Sajeret Matkal. Na pewno splendoru i jemu samemu, też takiego impetu jego wejściu w politykę zapewniła legenda jego brata Joniego, który będąc dowódcą oddziału komandosów Sajeret Matkal dowodził odbiciem zakładników w Entebbe w 1976 roku. Wspaniale przeprowadzona akcja z niezwykle korzystnym stosunkiem ofiar śmiertelnych, których tam raptem było kilka. No i w tym niestety sam Joni Netanyahu. Benjamin Netanyahu wchodził więc w świat polityki jako człowiek, który owiany był tą legendą brata. Sam bardzo mocno sobie też zapracował na swoją pozycję, bo też odbył służbę, też zresztą kilka bojowych akcji znamienitych zaliczył. Jest też absolwentem, o czym mój szacowny przedmówca powiedział, zaznaczył, bo on się faktycznie dorastał w Stanach Zjednoczonych, mówi biegle, płynnie z amerykańskim akcentem w języku angielskim. Jest absolwentem MIT renomowanego oraz Harvard University. I dzisiaj trudność jego sytuacji polega na tym, że ma równie fantastycznie wykształconych, cieszących się ogromnym autorytetem społecznym, zaufaniem względnie bardzo wysokim, nie polityków, ale właśnie czynnych wojskowych. Oni tu, uważam, są dla niego największym wyzwaniem, by nie powiedzieć zagrożeniem. czy czynnych wojskowych, czy też osób związanych ze środowiskiem wojska. Bo musimy myśleć kategoriami Izraela, inaczej ciężko będzie wyjaśnić, na czym polega tam fenomen armii. Otóż polega on na tym, że to są ludzie, którzy ryzykują swoje życie każdego dnia dla tego państwa, mają te wszystkie cechy, które posiadają wojskowi też i w innych państwach, ale do tego też dochodzi fantastyczne obycie w świecie międzynarodowym, dyplomacji. To są wojskowi fantastycznie też wykształceni. Dałem przykład Benjamina Netanyahu, ale no zdymisjonowany, wspomniany przed chwileczką Yoav Gallant, przecież jest absolwentem zarówno Haifa University, jak i Harvard Business School. Szef sztabu generalnego, który jeśli, tak mówiąc obrazowo, tupnąłby nogą, to wielki problem w sprawie Bibiemu Netanyahu. To jest generał Herzi Halevi, ukończył Hebrew University, tam studiował filozofię i zarządzanie, jest nazywany zresztą generałem filozofem. Ukończył też prestiżową uczelnię wojskową w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie. Więc to jest środowisko ludzi o bardzo wysokiej pozycji. I teraz to wygląda tak. Moim zdaniem Bibi Netanyahu pośpieszył z odwołaniem ministra Yoava Gallanta. Później próbował się troszeczkę z tego wycofać, oferując mu przywrócenie na stanowisko ministra, choć nie za darmo. W zamian za to Yoav Gallant miał zdać swój mandat w Knesecie. Więc taki tutaj chwyt chciał Bibi zastosować, ale z uwagi na swoją bardzo wysoką właśnie pozycję Yoav Gallant takim łatwym rozmówcą dla Bibiego nie będzie i na taką sytuację, na taki dalszy rozwój wypadków się nie zgodził. Pozycja czy zachowanie generała Herzi Halevi jest na razie jeszcze wstrzemięźliwe, ale to jak powiedziałem, gdyby tu nastąpiło coś radykalnego, to może być wysoce kłopotliwe, najdelikatniej rzecz ujmując, dla Bibiego. No i cała plejada gwiazd armii Izraela, łącznie z poprzednikiem generała Halewiego, czyli generałem Aviwiem Kochawim, zresztą bliskim mi, bo jego przodkowie pochodzą z Krakowa, tak, premiera Netanyahu zresztą z Warszawy. To są już wojskowi, którzy ewidentnie zajmują stanowisko bliższe demonstrantom, czyli tym, którzy się sprzeciwiają reformie sądownictwa, ale też, kładę tu silny nacisk na to, protestują przeciwko dalszym zapędom środowisk religijnych, środowisk narodowych. Tamto środowisko właśnie byłych szefów sztabu, byłych ministrów obrony, byłych szefów Mossadu, jeszcze ich bym dodał. To jest bardzo opiniotwórcze środowisko w Izraelu. Byli szefowie Mossadu, dlatego że też są dobierani z klucza takiego, że to są ludzie po dwóch, trzech najlepszych światowych uniwersytetach, władający biegle od kilku do kilkunastu języków, mają umiejętność, znają śmietanki towarzyskie najlepsze tego świata i no, mają unikatową wiedzę na temat tego, co w trawie piszczy w samym Izraelu i na Bliskim Wschodzie. I tutaj trzeba profesorze, to oddać tę sprawę. Przerwimy na chwilkę. Wprost. Oni wypowiadają się krytycznie o tych reformach, krytycznie o rządzie premiera Netanyahu. Może kończąc tę sekwencję, dodam tylko jeszcze, bo wypada do tego całokształtu spraw, dodać postać prezydenta Izraela, który ma ograniczony zakres władzy, ale jest taka tradycja, że w Izraelu na prezydentów wybiera się ludzi dojrzałych, też świetnie wykształconych. To jest z kolei absolwent Uniwersytetu Cornella i Uniwersytetu Tel Awiwskiego, bardzo zrównoważony w swoich poglądach. I świetną rolę tu odgrywa, to tylko jeszcze chciałbym dodać, myślę, że to jest ważne, bo to akurat jest optymistyczne, że sprawdza się jako prezydent, wzywa wszystkie strony do spokoju, do umiaru, do dyskusji. Bardzo dziękuję, profesorze. No i wiemy właśnie, tak jak pan powiedział, Itzhak Herzog, czyli prezydent Izraela, przewodniczył pierwszej turze rozmów między rządem i opozycją w sprawie tej reformy sądownictwa. Teraz pytanie do pana Rakowskiego. Wiemy, że Stany Zjednoczone powiedziały wyraźnie, że im się nie podoba już ta sytuacja. Na początku, kiedy protesty się zaczynały, nie było aż takich ostrych słów. A teraz jest jeszcze szczyt demokracji zwołany przez Bidena. No, Izrael się wypowiadał, ale do Waszyngtonu nie może przyjechać. Jak ważny jest głos Amerykanów w tej sytuacji? Wydawałoby się kluczowy, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że od tej zamiany w Białym Domu Trumpa na Bidena to już było wiadomo, że dla Benjamina Netanyahu będą ciężkie czasy. I od grudnia, czyli od powrotu na stanowisko premiera Izraela, Netanyahu w pewien sposób dawał bardzo dużo pozytywnych sygnałów do Białego Domu. Część tych pozytywnych sygnałów szła przez Ukrainę niestety, to znaczy jak kilka tygodni temu była taka wielka presja na Izrael, żeby coś w końcu się opowiedział, po której stronie, czy może coś pomoże. Oczywiście było, nagle tutaj izraelskie media sugerowały, że już Izrael coś pomaga, że Izrael naleciał na Damaszek, na jedną dzielnicę Damaszku, że tam zginęło kilku irańskich oficerów z irańskiej gwardii rewolucyjnej, którzy rzekomo mieli tam być zaangażowani w program dronowy, który się znajduje na Ukrainie. Oczywiście nie wiem, czy to jest prawda, czy też nie, ale było widać, że Benjamin Netanyahu daje takie sygnały polubowne, tak, że niejako wizyta Bidena w Warszawie pokazała to, że Amerykanom naprawdę zależy na Ukrainie i to jest ich temat numer jeden i zarówno Arabia Saudyjska, znaczy tutaj akurat ja ten duet Arabia Saudyjska i Izrael jeszcze sprzed resetu. Po prostu zbieżność interesów tych dwóch krajów była tak duża, że o takim duecie można było mówić, przynajmniej przed tym pojednaniem Riyadu z Teheranem. Natomiast teraz mamy taką sytuację, że niejako nerwy puszczają, że Bibi chyba sobie zdał sprawę, że raczej kwestia relacji z demokratami będzie na przetrwanie, to znaczy, że wracają takie najgorsze dla niego czasy Obamy, kiedy to on po prostu odliczał, kiedy ten Obama odejdzie z Białego Domu. Oczywiście tutaj też pojawia się to, że nagle okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych tutaj wszystkie środowiska, które popierają Bibiego, są tak właściwie anty też nie popierają demokratów, tak? To znaczy te środowiska dość mocno protestanckie na południu, tak? No przecież przypomnę, że tydzień temu był przecież kontrowersyjny pomysł dwóch posłów z partii religijnej, żeby tutaj zakazać agitację jezusową w Izraelu, tak? Tutaj Benjamin Netanyahu po 48 godzinach, kiedy to była potężna wrzawa środowisk właśnie protestanckich w Stanach Zjednoczonych, tutaj wyjaśnił, że żadnego takiego prawa nie będzie, tak? No ale to też to są jedyne tak właściwie, znaczy może nie jedyne, ale takie szeroko masowe środowiska, które jeszcze w jakiś tam sposób wspierają Benjamina Netanyahu, ale nie można powiedzieć to, żeby środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych były jakoś przychylne Likudowi, tak? To już od dłuższego czasu, to już też nawet jak pamiętam, bodajże dwa lata temu była kolejna konfrontacja w Gazie i to też już było widoczne, tak? Że jeżeli do tej pory tak wydawało się, że środowiska żydowskie zawsze były zwarte, silne i gotowe przy Izraelu, tak teraz okazuje się, że nie do końca tak jest. To, że jednak dużo środowisk, szczególnie lewicowych, generalnie w diasporze, no jednak tutaj jest, tak jak pan profesor powiedział, zmęczona Netanyahu. Tak ja bym to jednak, to jest chyba idealne takie określenie, właśnie zmęczenie trochę tym politykiem, który jest bardzo kontrowersyjny i no, na pewno dla młodych ludzi nie dający się lubić, jeśli chodzi o przyzwyczajonych do standardów zachodnich. Tutaj oczywiście jeszcze jest jedna rzecz, że sojusz amerykański izraelski, no jest no trochę właśnie znowu teraz chyba jest taka symbioza Izraela z Arabią Saudyjską, że sojusz polityczny troszeczkę odchodzi, albo troszeczkę się rozsuwa, ale ta współpraca wojskowa dalej będzie, tak? Tutaj cały czas ta współpraca wojskowa będzie i ona będzie trwała. Natomiast już też przypomnę, że już jeszcze za kadencji Naftaliego Bennetta już w kongresie planowano takie pewne cięcia, jeśli chodzi o wydatki na Izrael, między innymi na Iron Dome, tak? Tutaj Tam jest takie kółko demokratów, które są bardzo, ale to bardzo wyczulone na tematy izraelskie. To tylko dopowiem, chodzi o żelazną kopułę, o ten system obrony. Tak. No i też po prostu jest tutaj część demokratów tak właściwie, znaczy to też jest o tyle ciekawe, że też pokazuje, że jednak chyba ci krytycy demokratów mają chyba troszeczkę rację odnośnie tego, że ta administracja nie ma żadnej propozycji dla krajów Bliskiego Wschodu. Że nie było żadnej propozycji względem konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Tak? Ostatnią propozycją była propozycja Donalda Trumpa, która była odrzucona oczywiście, ale nawet sami Palestyńczycy się skarżyli, jak w lipcu zeszłego roku przyjechał Joe Biden na Bliski Wschód, że nie przyniósł żadnej propozycji, którą oni mogliby odrzucić. To jest znamienne, tak? Arabia Saudyjska od dwóch lat nie ma ambasadora amerykańskiego w Riadzie. No niby tak by się wydawało, że akurat te relacje amerykańsko-saudyjskie zawsze były takie, czy one tam były różne, ale chodzi o to, że wydawałoby się, że to, co teraz właśnie Riad wyprawia, to jest jakaś samowolka, czy jakiś bunt względem Amerykanów, ale okazuje się, że właśnie administracja Joe Bidena jakoś rozpoczęła tą swoją politykę od hasła, że Mohammed bin Salman będzie pariasem. Okazało się, że stał się liderem tej części świata, też jednym z poważniejszych polityków, który wykorzystuje koniunkturę, która po prostu między innymi wojnę na Ukrainie spowodowała na rynku paliwowym. No ale też chodzi o to, że też to porozumienie z Iranem przy pomocy chińskiej, to też jest zdaniem saudyjskich mediów, to też jest właśnie pokazanie, że Amerykanie też nie mieli żadnej propozycji. Tak? Rozmowy w Wiedniu z Iranem się zawiesiły pół roku temu i nie było nic. Tak? No, nie było nawet w mediach żadnych spekulacji. Biden, tak właściwie pytany o Iran, nic sensownego nie był w stanie powiedzieć i tak właściwie unikał tego tematu. Tak więc tutaj pojawiające się głosy odnośnie tego, że w chwili obecnej zarówno ten reset saudyjsko-irański plus obecne takie problemy Benjamina Netanyahu, oczywiście tutaj odłóżmy na inną półkę słowa syna Benjamina Netanyahu, Jaira Netanyahu, który powiedział, że to oczywiście jakaś inspiracja amerykańska, że tutaj Biden chce odsunąć jego ojca, to tak... Zostawmy to na boku, ale po prostu chodzi o to, że Biały Dom chyba nie ma jakiejś takiej wyraźnej koncepcji, jeśli chodzi o kwestie Bliskiego Wschodu. To, co się przepowiadało już od dłuższego czasu, że Amerykanie w pewnym momencie zostawią Bliski Wschód, chyba raczej się już spełniło, tak? Że już amerykańska obecność wojskowa będzie obecna w regionie, ale polityczna już raczej będzie ograniczona, tak? No, przypomnę tylko, że kilka dni temu doszło do ostrzałów amerykańskich posterunków w Syrii, które proirańskie milicje. No i też odpowiedź była zdawkowa, tak? To też tak jakby to w języku bliskowschodnim, jak się raz dostaje rakietą, to trzeba odpowiedzieć 10 razy i to jeszcze przeciwnika zrównać ziemią, tak? Więc, a jeszcze jego rodzinę przy okazji. Tak więc Amerykanie tego się też nie odpowiadają w jakiś sposób adekwatny do języka tego regionu. Tak więc tutaj bym może odwrócił trochę pytanie, czy po prostu jaka jest koncepcja amerykańska, jeśli chodzi o Bliski Wschód w obecnej administracji? No raczej nie ma żadnej, tak? Znaczy nie ma żadnej klarownej z tego względu, że ja pamiętam, jak doszło do zmiany władzy, kiedy to demokraci apelowali o to, że nawiązujemy dialog z Iranem oraz ruszamy kwestię palestyńską, która była tak jakby schowana troszeczkę przez Trumpa. Trump stwierdził zresztą, że 500 000 żydowskich osadników to jest fakt, że Izrael tego nie usunie i to stąd była ta propozycja tego planu, w którym to państwo palestyńskie wyglądało trochę jak kleks na mapie, znaczy taki po prostu. No ale to chodziło o to, że Trump był realistą, troszeczkę takim biznesowym, czyli że stwierdził, że miasto, które ma tam 60 tysięcy ludzi, czyli Ariel, czy Kiryat Arba pod Hebronem i tak dalej, no to się nie da ewakuować, tak? Po prostu się nie da ewakuować takie jak na warunki izraelskie metropolii, tak? No tam 10, 20, 30 tysięcy ludzi to jest metropolia jak na warunki izraelskie. Tak więc tutaj akurat istotne jest to, że te dwa plany, jeśli chodzi o politykę bliskowschodnią demokratów z początku kadencji, czyli dialog z Iranem nie ma żadnego dialogu z Iranem. Kwestia palestyńska tak właściwie w ogóle nie została w żaden sposób praktycznie uruchomiona. No, tak właściwie no i wielki konflikt z Arabią Saudyjską, tak? Czyli to są dotychczasowe realia obecnej administracji, no, która chyba jeszcze historia nie zapisze jako udana i szczęśliwa. Tak na pewno Joe Biden nie będzie mógł stanąć obok w pamięci obok chociażby Billa Clintona. Bardzo dziękuję. Dużo szczegółów ponownie zawarł pan nam w tej części opowieści obecnej sytuacji. Profesorze, a może Polska ma jakąś opowieść, albo może te relacje z Izraelem wykorzystać również, żeby pomóc wzajemnie sobie? Powinniśmy pomagać. Widzimy, jak wygląda sytuacja z Ukrainą, której nie chciano pomagać na samym początku. Mamy taką wypowiedź między innymi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Powiedział niedawno, że poprawa relacji Polski z Izraelem może być ważna dla uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. Co pan może powiedzieć na podstawie swojego doświadczenia, profesorze? Bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. Mogę zażartować, że jest ono bardzo dobrze tutaj sformułowane, bliskie moim zainteresowaniom naukowym, z tej racji, że choćby poczyniłem kiedyś taką książkę właśnie pod tytułem Polskie korzenie Izraela, więc bardzo, bardzo chętnie, ale proszę pozwolić, że dosłownie jednym zdaniem znów odniosę się do mojego tylko przedmówcy. Tylko dosłownie tym razem dlatego, jednym zdaniem, bo mamy 10 minut do końca audycji zdaniem. I jeszcze podzielę panów, tak. Żeby się wszystko zmieściło. Tak jest, tym razem jednym zdaniem, ale akurat dlatego, że zgadzam się z bardzo dobrą diagnozą dotyczącą roli Stanów Zjednoczonych, którą mój przedmówca przed chwileczką skreślił. I tylko tyle powiem. Zacytuję Amosa Oza, który w jednej ze swoich ostatnich prac przed śmiercią jeszcze oddanych, no, przestrzegał Izraelczyków, że sojusz z Ameryką nie należy do praw przyrody. A co się tyczy możliwości odegrania tutaj jakiejś roli przez Polskę i polskich dyplomatów? Obok, bo to jest, myślę, może być ciekawe dla radiosłuchaczy, żeby wiedzieć o tym, że obok relacji dyplomatycznych, tych oficjalnych polsko-izraelskich, które są owszem pełne napięć i media najczęściej właśnie o tych napięciach informują lub ewentualnie o jakichś pozytywnych zwrotach sytuacyjnych, obok tego, proszę Państwa, i to jest bardzo ważne, funkcjonuje od kilku dekad fantastyczny, nieskrępowany w zasadzie polityką, chociaż ta polityka co jakiś czas to mocno utrudnia, dialog polsko-izraelski na poziomie ludzi nauki, kultury, spraw społecznych. Kapitalną rolę tutaj odgrywa Lili Haber, przewodnicząca Związku Krakowian w Izraelu, czy polsko-izraelska pisarka, edukatorka Nili Amit, na co dzień związana z Muzeum Polin, Lea Peterman-Ganor. Mógłbym tak wymieniać wspaniałych, fantastycznych ludzi zaangażowanych w wymianę młodzieży, wspólne wystawy, koncerty, projekty naukowe, książki. Więc tutaj te relacje polsko-izraelskie są o wiele lepsze, niż by to wyglądało przez pryzmat wielkiej polityki. Natomiast powiem tak, jeżeli chodzi o bieżącą politykę. Mamy wspólne interesy z Izraelem. Wszystko wskazuje na to i wszystkie drogi prowadzą ku temu, by budować bardzo dobre relacje, również na takim podłożu, nazwijmy to ekonomicznym, czy nawet militarnym po trosze, jeżeli mówimy o współpracy w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego. Więc to jest tutaj poważna karta. Powiedziałbym, że na minus z kolei uważam, że była trochę przedwczesną decyzja o wycofaniu polskiego kontyngentu ze wzgórz Golan. Nie wszyscy wiedzą, że naprawdę to było bardzo, bardzo doceniane na Bliskim Wschodzie. Strona izraelska bardzo dużą wagę do tego przywiązywała, więc tego troszeczkę szkoda, no ale trudno, stało się. Co na dzisiaj możemy zrobić dobrego? Możemy kontynuować ten dialog, o którym nasz cytowany pan minister mówi i tutaj przedstawiciele ze strony Jerozolimy są gotowi do tego dialogu i ten dialog jest. Pytanie, czy możemy, czy jakby ten konflikt wokół Izraela może tutaj paradoksalnie sprzyjać. Tak, może. Może dlatego, że Bibi Netanyahu względem tych problemów geopolitycznych, dyplomatycznych, o których szerzej akurat wypowiadał się mój interlokutor, jest głodny i żądny sukcesów. I tutaj chociażby niedawno zawarte porozumienie polsko-izraelskie dotyczące wznowienia wyjazdów młodzieży izraelskiej do Polski, tych wyjazdów, które są związane z upamiętnianiem Holokaustu. No, to porozumienie możliwe było oczywiście dzięki też i koncyliacyjnej tutaj postawie polskiego MSZ-u, ale było również możliwe dlatego, że MSZ izraelski zszedł z kilku punktów, które wcześniej uważał za absolutnie nie do ruszenia. Więc tutaj można powiedzieć, determinacja do sukcesu, do tego, żeby móc zamanifestować, że nie jesteśmy odizolowani, że nie jesteśmy sami, że mamy chętnych rozmówców, jest ważną kartą do wykorzystania. Zwrócę uwagę chociażby na to, że mało który przywódca światowy tak dowartościowywał Grupę Wyszehradzką, jak właśnie Bibi Netanyahu czy inni politycy izraelscy, dlatego że zgadzam się z tym, co powiedział mój przedmówca, że zachodnia Europa również z uwagi na wysoki odsetek ludności wyznania islamskiego o różnym pochodzeniu jest z innych też powodów, wpływów lewicy i tak dalej, przychyla się ku stanowisku palestyńskiemu. Profesorze, to tutaj oddamy to głos. Tylko jeszcze jedno zdanie dosłownie, że ta nowa część Europy w postaci, czy Unii Europejskiej, w postaci Polski, Czech, Węgier i tak dalej, jest zdecydowanie bardziej proizraelska. Bardzo dziękuję za odpowiedź. I jeszcze ostatnie pytanie podsumowujące dzisiejszą rozmowę do pana Rakowskiego. A wojna na Ukrainie ma jakieś znaczenie w tym momencie? Ma ogromne znaczenie, to znaczy, ale w kontekście Izraela? Izraela i no oczywiście też i regionu. To znaczy, wojna na Ukrainie pokazała też to, że jak bardzo świat jest globalny, to znaczy chodzi o to, że cały Bliski Wschód troszeczkę tutaj bardzo odczuwa braki rynku ukraińskiego, jeśli chodzi o kwestię żywności. Ceny zdrożały niebotycznie. Arabia Saudyjska tak właśnie szuka swojego jakiegoś zaplecza. Znaczy, w związku z tym, że Saudowie w związku z zakat, z hartodośnią muzułmańską, tak właśnie są zainteresowani tym, żeby chociażby dotować egipską, czy sudańską, czy libańską biedotę, to po prostu chodzi o to, że tutaj to ceny tego wszystkiego dość mocno wzrosły. Druga rzecz, kwestia jest teraz taka, że ujawniła się, albo raczej bardzo mocno się sprecyzowały antyzachodnie, albo raczej antyamerykańskie nastroje w tym regionie. One, ja nie wiem, w jaki sposób zostały przez Rosję nadkręcone, ale na pewno zostały już teraz ujawnione. Tak? I to nie dotyczy tylko i wyłącznie, nazwijmy to, dołów, ale też elit. Jeżeli zobaczymy chociażby media saudyjskie, media katarskie, to jednak jest dość dużo motywów takich antyzachodnich. Kwestia Izraela jest na pewno ciekawa. Znaczy, ja w Izraelu właśnie byłem po Bożym Narodzeniu i pamiętam tutaj takie ważne słowa, mianowicie to, że takie zrozumienie, że ta wojna jest zupełnie inną kategorią, tak, niż to, co jest na Bliskim Wschodzie. Zupełnie inną kategorią, tak. No oczywiście Izrael nigdy by nie przyjął takiego uderzenia, jakie Ukraina by przyjęła. To jest niemożliwe. Też oczywiście Izrael nie ma takiego sąsiada jak Rosja, tak. Regionalni przeciwnicy to są de facto podupadli, no albo odległy Iran, który tak właściwie w ciągu 44 lat tego rzekomego wielkiego konfliktu izraelsko-irańskiego nigdy Irańczycy nie strzelali do siebie z Izraelczykami, tak? Od tego zawsze był chociażby Hezbollah, żeby jako ten taki pośrednik i wykonawca. Dużo akurat ta wojna pokazuje, jeśli chodzi o też otwiera też możliwości, które wydaje mi się nie do końca ze strony Zachodu. Chcielibyśmy, żeby ten Bliski Wschód te możliwości wykorzystywał, chociażby otwarcie się na Chiny, chociażby kwestia tak jakby tego całego konfliktu, no plus to, że mi osobiście bardzo to by odpowiadało, żeby Bliski Wschód sam rozpoczął załatwianie swoich własnych problemów. Jest to bardzo korzystne z mojej perspektywy. Natomiast realia są takie, że właśnie tutaj jak rozpoczęliśmy rozmowę od tego, że Chiny dołączyły do tego całego układu, a wiemy tam, że gdzie Chiny, tam i też za chwilę też, no i też Iran. Tam też oczywiście jest Rosja. No i te wpływy tam w tym regionie są naprawdę bardzo duże. No i też chociażby teraz normalizacja saudyjsko-syryjska, która jest o tyle ciekawa, że Saudowie na chwilę obecną nie wymuszają na Asadzie tego, żeby chociażby KPF, Hezbollah, żeby i tak dalej, żeby te wszystkie proirańskie milicje stamtąd wyszły. Ale chodzi o to, że tematów, na których Ławrow by rozmawiał z saudyjskimi politykami, jest za dużo w chwili obecnej. I to też spowodowała wojna na Ukrainie. Bardzo dziękuję panom za te komentarze. Moglibyśmy rozmawiać godzinami o nie tylko regionie, sytuacji w Izraelu, ale konsekwencjach dla całego świata, bo wszystko, tak jak właśnie przed chwilą usłyszeliśmy, połączyło się w jeden wielki świat. Chcieliśmy tego, konsekwencje są czasami nieprzewidywalne z wcześniejszej perspektywy. Paweł Rakowski, komentator polityki bliskowschodniej, był z nami w studiu. Dziękuję bardzo. I profesor Łukasz Sroka, historyk Izraela z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w formie zdalnej. Dziękuję panie profesorze. Bardzo dziękuję. I my również dziękujemy. W składzie Michał Jakubik, Jacek Frenzel i przy mikrofonie Rafał Tomański za dzisiejszy Klub Trójki. Powtarzam, to tylko ograniczenie czasu, które sprawiło, że musimy kończyć teraz, bo ten temat jest naprawdę, jak i zresztą wiele innych, niewyczerpany. Do usłyszenia następnym razem. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Raz, dwa, okay, Barbara. Okej, ale przestań, nie tak pośpieszać, Mario. No, ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz dwa dni Media Expert Days są. Tylko do środy Media Expert Days. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy do kawy, pralki i suszarki. W super niskich cenach. W sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, minęła